12. Asi jsem zase ztratil vědomí, protože když jsem si uvědomil, kde jsem, ležel jsem na podlaze tunelu. Helmu jsem měl otevřenou, stejně jako postranní zapínání skafandru. Dýchal jsem těžký, zatuchlý vzduch, který byl starý určitě 250 000 let a byla v něm cítit každá jejich minuta. Ale byl to vzduch, hustší než běžný pozemský a mnohem méně vlhký, ale parciální tlak kyslíku v něm byl přibližně stejný. Prokázalo se to tím, že jsem dýchal bez skafandru a nebyl mrtvý. Na podlaze vedle mě ležela Dorie. Také měla otevřenou helmu. Modré světlo hechéského tunelu jí na kráse moc nepřidalo, ale stejně byla hezká. Nejdřív jsem si nebyl jistý, jestli vůbec dýchá. Přesto, jak vypadala, jí srdce tlouklo a plíce fungovaly. Když jsem s ní zatřásl, otevřela oči. Bože, jsem úplně hotová, ozvala se. Ale zvládli jsme to. Neřekl jsem ani slovo. Řekla to za nás oba. Sedli jsme si, přihlouple se na sebe usmívali, v modrém světle jsme vypadali jako masky na Halloween. Nic víc jsem tehdy nebyl schopen dělat. Cítil jsem se jako opilý. Byl jsem příliš zaujatý pochopením faktu, že žiju. Nechtěl jsem tak málo pravděpodobnou skutečnost vystavovat riziku nějakým neuváženým pohybem. Nebylo mi příjemně a za chvíli jsem si uvědomil, že mi je hrozné horko. Zavřel jsem helmu, abych se od horka izoloval, ale uvnitř byl tak příšerný puch, že jsem ji raději zase otevřel s tím, že horko bude lepší. V tom mě napadlo, jak je možné, že horko je pouze nepříjemné a ne doslova vražedné. Průnik energie stěnami z materiálu Hiecheu je sice velmi pomalý, ale netrvá stovky tisíc let. Můj starý unavený mozek tu myšlenku chvíli přemílal kolem dokola a potom došel k závěru, že až do nedávna, minimálně ještě před několika stoletími nebo tisícem let, byl tunel uměle chlazený. V důsledku činnosti automatického zařízení, samozřejmě, vydumal jsem moudře. Jupí. To už samo o sobě stálo za to. Ať už rozbité nebo ne, mohlo by to být to, na čem se dá zbohatnout. A to mě přimělo uvědomit, proč tu vlastně jsme. Rozhlédl jsem se po chodbě, abych nalezl lup, díky kterému se vše v dobré obrátí. Když jsem byl ještě dítě školou povinné v Amarillo Central, mojí nejoblíbenější učitelkou byla chromá slečna Stevensonová, která nám vyprávěla příběhy vytažené z Bilfinche a Homéra. Jednou mi zkazila celý víkend smutným vyprávěním o jednom řekovi, jehož největší ambicí bylo stát se bohem. Zdá se mi, že v těch časech to byl dost častý cíl pro mladého řeka, i když nevím, jak často se ho dařilo zrealizovat. Ten muž v životě něco dokázal, byl král takového malého krcálku v Lidii, ale chtěl víc. Chtěl zůstat bohatý. Bohové mu dovolili přijít na Olymp a být tam tak dlouho, dokud to nezvoral. Už jsem zapomněl jak, ale mělo to něco společného se psem a nějakými odpornými machinacemi, když chtěl podvést bohy, aby snědli jeho vlastního syna. Ti řekové měli dost primitivní smysl pro humor. Ať to bylo, jak chtělo, potrestali ho. Odsoudili ho k nekonečnému uvěznění a trestu. Stál po krk v chladném jezeře v pekle, ale nemohl se napít. Kdykoliv otevřel ústa, voda od něj utekla. Ten člověk se jmenoval Tantalos. A v tom hechéském tunelu jsem s ním měl hodně společného. Objevili jsme poklad, ale já si na něj nemohl sáhnout. Určitě jsme se neprokopali přímo do hlavního tunelu, ale do nějaké objízdné chodby z obou stran uzavřené. Co myslíš, že to je? Ptala se Dorie s nadějí, když se pokoušela něco postřehnout mezerami mezi 10-tunovými tyčemi z hechéského kovu, které nám blokovaly cestu. Myslíš, že by to mohla být zbraň, o které jsi mluvil? Zamrkal jsem. Oči mě pálily. Byly tam stroje Hiecheu a neúhledné kopečky čehosi, co snad kdysi bývaly kontejnery, ale teď byly rozpadlé a jejich obsah ležel vysypaný na podlaze. Ale neměli jsme dost síly se k ním dostat. Stál jsem tam s helmou nalepenou na tyče a připadal si jako Alenka nakukující do své malé zahrádky, ale bez lahvičky vypij mě. Jistě vím jen jedno, řekl jsem, že tohle, ať je to cokoliv, ještě nikdo nenašel. A sesul jsem se na podlahu, vyčerpaný, nemocný, ale velmi spokojený. Dorie si sedla ke mně, před zavřenou bránou do ráje a chvíli jsme odpočívali. Stará by na mě byla hrdá, zabručela. Určitě, souhlasil jsem a cítil se jako lehce opilý. Stará, moje babička, vysvětlovala a asi v tom okamžiku jsem znovu omdlel. Když jsem opět uslyšel, co říká, vykládala, jak se její babička nechtěla vdát za Cochenoura, dávno, velmi dávno tomu. Zdálo se, že pro Dorothy Käferovou to má nějaký význam, tak jsem zkoušel poslouchat pozorně, ale hodně z těch řečí nedávalo smysl. Počkej chvilku, vložil jsem se. Nechtěla ho, protože byl chudý. Ne, ne. Proto ne, i když chudý byl. Protože odcházel na naftová pole a ona hledala někoho usedlejšího. Jako můj dědeček. A když se bojce před rokem objevil a nabídl ti práci, řekl jsem a kývl hlavou na znamení, že rozumím, jako společnice. Ne, sakra. Zaprotestovala rozčileně. V kanceláři. A to. Druhé přišlo později. Zamilovali jsme se do sebe. Ach tak, odpověděl jsem. Neskoušel jsem hledat žádný argument. Upětě mluvila dál. On je opravdu milý, Audé. Kromě práce, jistě. A udělal by pro mě všechno. Mohl by se s tebou oženit, navrhl jsem, jenom proto, abych udržoval hovor. Ne, Audé, odpověděla vážně. Nemohl by. Chtěl se mnou oženit, ale odmítla jsem. Odmítla takový majetek. Zamrkal jsem. Nemusel jsem se jí ptát, znal jsem ji. Až se vdám, pokračovala, chci mít děti a o tom bojce nechtěl ani slyšet. Říkal, že kdyby mě poznal dříve, když byl mladší, tak 75 nebo 80, možná by byla šance, ale teď, že je už příliš starý na zakládání rodiny, tak to by sis měla hledat někoho jiného, ne. Podívala se na mě v modrém světle. Potřebuje mě, řekla prostě. A teď víc než kdy předtím. Trávil jsem to mlčky. A v tom jsem si uvědomil, že bych se měl podívat na hodinky. Od chvíle, co nás tady nechal, už uplynulo téměř přesně 46 hodin. Každou chvíli tu musí být zpátky. Jestli se vrátí právě v okamžiku, kdy se tady budeme ještě motat, uvědomil jsem si těžce, byt po bytu, udeří do nás jedovatý plyn s tlakem 90 000 milibarů. Zabije nás, pokud nebudeme mít skafandry. Kromě toho by to také zničilo náš panenský tunel. Ničivý náraz korozivního plynu by všechny ty zázračné věci za bariérou okamžitě znehodnotil. Musíme se vrátit, řekl jsem Dorothy a ukázal jí hodinky. Usmála se. Jenom prozatím. Vstali jsme, vrhli poslední pohled na Tantalovy poklady za pruty a vydali se zpět do iglů. Po veselé modré záři tunelu působilo iglů ještě víc stísněně a uboze. Co bylo horší, můj zatemněný mozek mi připomněl, že nemůžeme zůstat ani uvnitř iglů. Cochenour si možná i pamatuje, že přechodovou komoru musí zavřít z obou stran, ale úplně jisté to nebylo a mohl tu být každou minutu. Nemohl jsem riskovat, že horké ovzduší zničí naše zázraky. Zkoušel jsem vymyslet způsob, jak utěsnit šachtu, třeba do ní nahrnout zpátky všechnu suť, ale uvědomil jsem si, přestože mi mozek příliš nepracoval, že to je blbost. A tak nám nezbylo než čekat venku v bouřlivém venušském počasí. Jediné štěstí, že nemoc dlouho. Kromě toho jsme neměli zásoby, abychom mohli čekat dlouho. Malý displej časomíry vedle měřidel zabezpečení životních systémů, teď už svítících červeně, ukazoval, že Cochenour už tu vlastně měl být. Ale nebyl tu. Postrčil jsem Dorothy průlezem, protáhl jsem se za ní, zamkl za námi a čekali jsme. Zaslechl jsem škrábání na přilbě a uviděl, že se Dorothy ke mně připojila komunikačním kabelem. Audie, jsem strašně unavená, postěžovala si. Neznělo to jako nářek, spíš jako potvrzení faktu, který jsem i tak znal. Měla by ses trochu prospat, navrhl jsem. Budu hlídkovat. Cochenour by tu měl být co nevidět a pak tě vzbudím. Asi se řídila mou radou, protože si lehla, zdržela se pouze sekundu, aby vytáhla kabel z mé helmy. Pak se uvelebila kolem zabezpečovacích kotev a ponechala mě mým vlastním myšlenkám. Nebyl jsem jí za to zrovna vděčný. Nebylo příjemné věnovat pozornost tomu, co se mi honilo hlavou. Cochenour se stále nevracel. Zkusil jsem si uvědomit význam tohoto faktu. Bylo tisíc důvodů, kvůli kterým se mohl zdržet. Mohl se ztratit. Mohli ho zadržet vojáci. Mohl se zřítit. Ale byla tu ještě další hnusná možnost, která vypadala nejpravděpodobněji. Časomíra ukazovala, že teď už má zpoždění 5 hodin a měřidla systému zabezpečení života hlásila, že s energií se blížíme konci. Vzduch je skoro na doraz a s vodou jsme na tom jen o málo lépe. Kdybychom pár hodin nedýchali vzduch v tunelu a nešetřili tak naše zásoby, byli bychom už mrtvi. Košenard nemohl vědět, že jsme v tunelu Hyecheu nalezli dýchatelnou atmosféru. Musel být přesvědčen, že jsme mrtví. Nelhal, když říkal, že nerad prohrává. I svým zamlženým rozumem jsem chápal, co se mu děje v hlavě. Když se objevila možnost, Bastard v něm vyhrál. Vymyslel závěrečný manévr, díky kterému nakonec vyhraje, navzdory všem porážkám cestou. Viděl jsem ho naprosto jasně, jako bych byl v kapsli s ním, jak se dívá na hodinky, které ukazují, jak z nás pomalu prchá život. Vaří si lehký elegantní oběd. Pouští si zbytek Čajkovského baletu, možná, a čeká, až zemřeme. Ta představa mě neděsila. Byl jsem tak blízko smrti, že jakýkoliv rozdíl byl už ryze technického charakteru. Byl jsem příliš unavený uvězněním v tom odporném žáru vzdorném skafandru, než abych si vůbec přál být vysvobozen. Až na to, že jsem nebyl jedinou osobou, které se to týkalo. Týkalo se to také té dívky. V mém přiotráveném mozku zbývala už jen jediná malinká racionální myšlenka, že to je od Cochenoura nefér, zabít nás oba. Mně, ovšem, v pořádku. Věděl jsem jasně, že z jeho úhlu pohledu je to lehce obhajitelné. Ji, ne. Uvědomil jsem si, že musím něco dělat a po chvilkovém rozmýšlení jsem jí ťukal tak dlouho na skafandr, dokud se nepohnula. Chvíli jsme spolu mluvili pomocí komunikačního kabelu a podařilo se mi vysvětlit jí, že má se jít do tunelu, kde alespoň mohla dýchat. A pak jsem se připravil na Cochenourův návrat. Nevěděl o dvou věcech. Nevěděl, že jsme narazili na dýchatelný vzduch a nevěděl, že se můžeme připojit k bateriím vrtáku jako přídavnému zdroji energie. Při veškerém tom zrůdném šílení v hlavě jsem byl stále ještě schopný uvažovat logicky. Pokud nebude vyčkávat moc dlouho, mohu ho překvapit. Mohli jsme přežít ještě několik hodin. A pak, až se vrátí vyzvednout naše mrtvoly a obhlídnout, co jsme pro něj našli, najde mě, jak na něj čekám. A to se také stalo. Musel to pro něj být úděsný šok, když vlezl s Francouzákem v ruce do iglu, sklonil se nade mnou a zjistil, že žiju a mohu se hýbat, třeba že předpokládal, že najde dobře upečené lidské maso. Pokud jsem měl jakékoliv pochybnosti o jeho záměrech, zmizely okamžitě, když se rozpřáhl, aby mě udeřil do helmy. Věk, zlomená noha a překvapení ani v nejmenším neoslabily jeho reflexy. Ale musel trochu změnit pozici, aby se mohl v těsném iglu pořádně rozmáchnout. A já, nejen živý, ale dokonce i při vědomí, jsem dokázal včas uhnout. A v ruce jsem měl vrták. Zasáhl ho přímo do prsou. Neviděl jsem mu do tváře, ale dokážu si jeho výraz představit. Pak už zbývalo jen udělat 5 nebo 6 nemožných věcí najednou, jako třeba dostat Dory z tunelu a do kapsle. Nebo dostat se sám za ní, zavřít za sebou a nastavit kurz. Všechny ty nemožné věci. A jedna navíc, která byla nejtěžší, ale pro mě nejdůležitější. Dorie nevěděla, proč trvám na naložení Cochenourova těla do kapsle. Určitě si myslela, že je to z mé strany jisté gesto úcty k mrtvému, ale tehdy jsem ji nechtěl vyvádět z omylu. Kapsly jsem při přistání úplně zničil, ale naštěstí jsme byli připoutaní a ve skafandrech, takže pozemní personál z Vřetena nás našel ještě živé, když dorazil.